اور اس سورہ مبارکہ کی یہ آیت مبارکہ اتنی تفصیل طلب ہے کہ آدمی ساری زندگی بھی لگا رہے تو کما حق ہو اس کی تفسیر بیان نہیں ہو سکتی. کل میں نے عرض کیا تھا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ وہ ایمان لائیں اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اب ایمان ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے؟ آیت کریمہ کی جو اللہ جل مجد الکریم نے ترتیب رکھی ہے، اس ترتیب کو دیکھیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور بہت سارے اختلافی مسئلے مٹ جاتے ہیں. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، ارسال کیا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، تاکہ لوگ آپ کی شانوں کو دیکھیں، اللہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں. اب ایمان باللہ و ایمان بالرسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا. اب جو آج کل درس دیا جا رہا ہے، جو آج کل ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مومن ہونے کے بعد رب کی عبادت، یہ بہت ضروری ہے، اور رب کی عبادت ہی سب کچھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لا کر اپنا کام کر کے چلے گئے، اب ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کے ساتھ اب ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، اب ہمارا کام قرآن و سنت پر عمل کرنا اور رب کی عبادات کرنا ہے بس. تو اس آیت کریمہ نے ترتیب یہ بتائی کہ عبادت بعد کی بات ہے، ایمان کے بعد عبادت بعد کی بات ہے، عبادت سے پہلے وَتُعَذِّرُوا ہو وَتُوَقِّرُوا ہو. اب توقیر و تعظیم، تعظیم و توقیر، عزت وقار، اردو زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں مل رہا کہ جس میں تعظیم اور توقیر، و تو عز روح ہو و تو وقت روح ہو، اس کو کما حق ہو بیان کیا جا سکے. ہیں تو یہ مترادف المعنی، لیکن اللہ جل مجد الکریم نے جب ایک طرف و تو عز روح ہو فرمایا تو پھر و تو وقت روح ہو فرمانے کا کیا مطلب؟ تو وَتُوَزِّرُوا ہو وَتُوَكِّرُوا ہو، عزت کرو میرے محبوب کی اور توقیر کرو میرے محبوب کی. عزت و توقیر، تعظیم و توقیر، تو عزرو ہو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں وَتُوَزِّرُوا ہو اے تُجِلُّوا ہو، ان کی جلالت قدر بیان کرو، کما قیل جل جلالہ، جیسا کہ کہا جاتا ہے جل جلالہ اللہ جل مجد الکریم کے لیے. اور وہو التناہی فی عظم القدر، یہ قدر اور عظمت اور شان کی انتہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں ہوا کہ اللہ کے نبی کی تعظیم و توقیر میں حدیں توڑ دو، حد نہ رہے کہ جہاں تک تعظیم کرنی ہے وہاں تک نہیں کرنی، اور یہ چیز ذہن میں رہے کہ اللہ اور اللہ کا بیٹا مت کہو، اس کے علاوہ جتنی شانیں جتنی عظمتیں تم بیان کر سکتے ہو کرتے جاؤ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانوں کا عظمتوں کا عشر عشیر بھی نہیں کر سکو گے۔ تو تعظیم و توقیر یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے محبت ضروری ہے۔ اب دیکھیے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی تعظیم تو کرتا ہے، مثلا یوں سمجھیے کہ میرا ایک افسر ہے، وہ جو مجھے کہتا ہے مجھے ماننا پڑتا ہے، میں اس کی اطاعت کرتا ہوں دل سے چاہوں یا نہ چاہوں۔ تو فرمایا محبوب کی شان، محبوب کی ذات ایسی نہیں ہے کہ دل سے چاہو یا نہ چاہو تعظیم کرو توقیر کرو اطاعت کرو، نہیں، اطاعت کے لیے ضروری ہے تعظیم و توقیر ہو، اور تعظیم و توقیر کے لیے ضروری ہے کہ محبت ہو، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص بڑا بدبخت ہے کہ جس کی تعظیم جو ہے وہ اس کے شر کے ڈر سے کی جائے، کہ اگر میں اس کی تعظیم نہیں کروں گا تو یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، اس وجہ سے اس کی تعظیم کی جائے کہ اس کے شر سے بچنا ہے، تو میں وہ بڑا دنیا میں بدبخت ترین شخص ہے۔ تو کیسے تعظیم کرنی ہے محبوب کی؟ اس لیے تعظیم نہیں کرنی کہ معاذ اللہ اگر تعظیم نہ کی تو کوئی نقصان ہو جائے گا، وہ تو ہوگا، لیکن تعظیم اس لیے نہیں کرنی، تعظیم اس لیے کرنی ہے کہ محبوب سے محبت کی جاتی ہے، اور محبت کے ساتھ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جہاں پھر محبت ہوتی ہے وہاں تعظیم نہیں ہوتی۔ جب تک آدمی محبت کرتا ہے تو آدمی تعظیم نہیں کر سکتا۔ یہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات آدمی تعظیم توقیر نہیں کرتا جس کی محبت کرتا ہوتا ہے، محبت میں بعض اوقات جو ہے وہ یعنی بے تکلفی پیدا ہو جاتی ہے، محبت میں بعض اوقات آدمی ایسی باتیں کر گزرتا ہے جو شان کے لائق نہیں ہوتی، کہ جب تک آدمی دور ہوتا ہے ڈرتا رہتا ہے، لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپ کی بجائے تو کہہ کے بلانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ محبت کرنی ہے تو محبت کے ساتھ پھر تعظیم بھی ہونی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم محبت کرو اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ تو ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، چونکہ پہلے محبت ضروری ہے، محبت ہوگی تو پھر تعظیم و توقیر ضروری ہے، تو پہلے ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کی تعظیم و توقیر پر نظر ڈالیں گے انشاءاللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ایسی ذات ہے کہ جس کے ساتھ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ محبت کرتی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آقا محبت جو ہے وہ غیر ذوی العقول نے کی، پتھروں نے کی، جانوروں نے کی، ہر چیزیں ہوتی ہیں کہ جو محبت میں ضروری ہوتی ہیں۔ محبوب اور محبت کرنے والا وہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ محبوب کو محب جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ کبھی بھی محب محبوب کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، جیسا کہ میں نے اس دن عرض کیا، حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پھانسی دینے لگے تو ابو سفیان نے کہا کہ اے خبیب کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہو، تجھے تو چھوڑ دیا جائے، لیکن کوئی یعنی محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری جگہ یہاں معاذ اللہ استغفر اللہ پھانسی کے تختے پر ہوتے، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش آیا اور کہا کہ اے ابو سفیان، تو یہ کہتا ہے کہ میں گھر میں آرام سے بیٹھوں اور میرے آقا یہاں پھانسی کے تختے پر ہوں، اللہ کی قسم ایک جان تو کیا ہے، کئی جانے ہوں، میں وہ کم وار دوں گا، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کے پاؤں میں ایک کانٹا تک چبھ جائے۔ تو محبوب کبھی نہیں چاہتا کہ محب کو کوئی تکلیف پہنچے، محب کی تکلیف ہوتی ہے۔ اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خیبر فتح ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہودیوں نے دعوت کی۔ اب دعوت کر کے ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی تو بکری کا گوشت پکایا اور بعض صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کو بکری کا کون سا حصہ گوشت کا پسند ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بکری کی دستی بڑی پسند ہے، تو اس نے یوں کیا کہ بکری کی دستی میں زہر ملا دیا اور زہر ملا کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لقمہ اٹھایا، بعض روایتوں میں ہے کہ لقمہ منہ میں ابھی ڈالا، بعض میں ہے کہ ابھی منہ کے قریب کیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لقمہ واپس رکھ دیا اور فرمایا کہ خبردار کھانا نہ کھانا، یہ گوشت کی بوٹی مجھے بتا رہی ہے کہ آقا مجھے نہ کھانا، مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے ایک تو اس بوٹی کا بولنا، ذبح ہونے کے بعد گوشت کا پکنا، پکنے کے بعد پھر آقا کا ہاتھ لگنا اور اس گوشت کی بوٹی میں جان آ جانا، ایک تو آقا کا یہ معجزہ ہوا کہ گوشت کی پچی ہوئی بوٹی میں جان آ گئی، تو محبوب کریم جس کو ہاتھ لگاتے ہیں چاہے پتھر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے پکا ہوا گوشت ہو، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ گوشت کا لوتڑا گوشت کی بوٹی زندہ ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ وہی اس گوشت کی بوٹی نے بتا دیا آقا مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، مجھے نہ کھانا، کیوں کہ اس گوشت کی بوٹی کو بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار تھا، اس نے نہیں چاہا کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف ہو۔ کوئی شخص جس کو اپنے محبوب سے پیار ہو، محب کبھی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو میری وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی کوئی تکلیف ہو جائے۔ تو اس لیے گوشت کی بوٹی بولی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے خبردار کر دیا۔ اسی طریقے سے بہکی شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ایک انصاری صحابی فوت ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے جنازے پر جا رہے ہیں، تو جب جنازہ پڑھ کے واپس آئے تو ایک عورت نے آپ کی دعوت کی۔ بعض روایتوں میں جو مشکات میں روایت ہے اس میں تو امرات ہی کے لفظ ہیں کہ اسی مرنے والے کی عورت نے دعوت کی، اور بعض روایتوں میں صرف امراتن کے لفظ ہیں کہ کسی عورت نے دعوت کی کہ آقا آج کا کھانا آپ میرے گھر کھائیں گے، تو آقا کریم نے دعوت قبول فرما لی۔ آپ کا یہ مبارک طریقہ تھا کہ آپ ہمیشہ دعوت قبول فرمایا کرتے تھے۔ ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ہیں، کھانا پکا آپ کے سامنے رکھا گیا، آقا کریم نے ایک لقمہ اٹھایا اور منہ میں ڈالا اور آقا چبا رہے ہیں کہ لقمہ اندر نہیں جاتا، تو آقا کریم نے اس عورت کو بلایا اور فرمایا کہ یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ جو بکری ذبح کی گئی وہ مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی، تو کیا ایسا ہی ہے؟ تو عرض کی آقا ہمارے جو ہمسائے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں اور ہم میں اتنی بے تکلفی ہے کہ ہم ان کی چیزیں بغیر پوچھے استعمال کر لیتے ہیں، وہ ہماری چیزیں بغیر پوچھے استعمال کر لیتے ہیں، تو میں نے آدمی بھیجا تھا، غلام بھیجا تھا ان کی طرف، تو وہ خود گھر میں نہیں تھے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ لے جائیں۔ تو آقا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے وہ گوشت کی بوٹی بول رہی ہے اور وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتا رہی ہے کہ آقا مجھے بغیر اجازت کے ذبح کیا گیا ہے، اس لیے آپ مجھے نہیں کھانا۔ کیوں؟ کہ اس کو بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار تھا، محبت تھی، اس لیے اس نے بھی یہ نہیں چاہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے کھانے سے کوئی تکلیف ہو جائے۔ اسی طریقے سے دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیار، اور پیار کے ساتھ تعظیم، تعظیم کے ساتھ اطاعت۔ پتھروں کو دیکھیے، تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو مجھے گزرتے ہوئے صلات و سلام کرتا تھا، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تو مجھے سلام کہتا۔ ارے ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پتھر سلام عرض کر رہا ہے۔ ایک تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ وہاں تو تھا کہ بوٹی کو ہاتھ لگا تھا، بوٹی زندہ ہو گئی تھی، یہاں ابھی ہاتھ نہیں لگا، یہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گزرنے کی خوشبو اس نے پائی ہے۔ جو آقا کے جسم کو ہوا لگی، وہ ہوا جا کر پتھر کو لگتی ہے، پتھر زندہ ہو جاتا ہے، پتھر بولنے لگتا ہے۔ اب دیکھیے کسی چیز کا یہ سوچنے کے لیے کہ یہ کون ہے، دماغ چاہیے، پاگل آدمی کو کچھ پتا نہیں چلتا کہ آنے والا جانے والا کون ہے۔ پھر یہ ہے کہ اب آنے جانے والا کون ہے، تو اس کے ساتھ محبت ہے یا نفرت ہے، محبت اور نفرت کے لیے دل چاہیے، اس کو پہچاننے کے لیے دماغ چاہیے، محبت اور نفرت کے لیے دل چاہیے، بولنے کے لیے یعنی زبان چاہیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، اور سننے کے لیے کان چاہیے۔ اب پتھروں میں نہ دل ہے، نہ دماغ ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، نہ ان کی زبان ہے، لیکن میں قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ اگر آپ پتھر کے قریب سے گزرے تو وہ بنا دل رکھے بھی محبت کرتا ہے، وہ بنا دماغ رکھے بھی سوچتا ہے اور محبوب سے پیار کرتا ہے، وہ بنا آنکھیں رکھے بھی محبوب کو دیکھتا ہے، بنا کان رکھے بھی محبوب کی سنتا ہے۔ تو کیا ان آنکھوں سے وہ بے آنکھوں والا اچھا نہیں، ان کانوں والوں سے وہ بے کانوں والا اچھا نہیں کہ جو محبوب کی سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، محبوب کو دیکھتے ہیں پہچان نہیں کرتے، محبوب کے بارے میں سوچتے ہیں تو محبت نہیں کرتے، دل دھڑکتا ہے تو ان کو سوچ نہیں آتی، تو وہ پتھر اچھے کہ جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کریں، محبوب کی ذات پر سلام بھیجیں۔ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، احد جبل نحبنا ویحبنا ونحبہ، ہم یہ احد ایک پہاڑ ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اب دیکھیے پہاڑ بھی کسی سے پیار کرتے ہیں، ہاں ہاں پہاڑ بھی پیار کرتے ہیں، اور سبحان اللہ کیا ان پہاڑوں کی قسمت کہ جو محبوب سے پیار کریں، محبوب کی سنیں، محبوب کی مانیں۔ یہ بخاری میں حدیث، دیگر بے شمار کتابوں میں موجود، جبل قبیس کا واقعہ بھی ہے، جبل حرا کا واقعہ بھی ہے، جبل نور کا واقعہ بھی ہے، اور یہ جبل احد کا واقعہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہاڑ پر چڑھے، سات صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چڑھے ان صحابہ کے ساتھ تو وجد میں آ گیا وہ پہاڑ، کتنا خوش قسمت ہے، اور کیا سوچ رہا ہوگا کہ واقعی وہ پہاڑ تو جنت جو ہے اس کی جنت بھی اس پر رشک کر رہی ہوگی نا، کہ پہاڑ پر آقا بھی موجود ہوں، سینا صدیق اکبر بھی موجود ہوں، فاروق اعظم بھی موجود ہوں، عثمان غنی بھی موجود ہوں، مولا علی بھی موجود ہوں، سبحان اللہ کیا برکت والا پہاڑ ہے۔ ایک طرف عمر، ایک طرف علی، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ پہاڑ جو ہے وہ محبت کے ساتھ ہلنے لگتا ہے، تو جب پتھر کے وہ محبت کے ساتھ ہلا تو آقا نے ارشاد فرمایا اس دن ٹھہر جا، نہ ہل لیسا علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تو نہ ہل ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور باقی شہید ہیں، سبحان ہے۔ ایک تو آقا کا علم کہ میرے بعد ان لوگوں نے شہید ہونا ہے، ارے شہادت سے پہلے سالوں پہلے آپ نے شہید کہہ دیا، ایک تو یہ علم اور ایک پتھر کا سننا، پتھر کا جاننا، میرے آقا کا حکم، پتھر کا میرے آقا کے حکم کو ماننا۔ جب میرے آقا نے ایڑی لگائی، سبحان اللہ، ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، کہ کیا مبارک وہ ایڑی ہے کہ ایک ٹھوکر لگی پورے کا پورا جو ہے پہاڑ الحمدللہ ٹھہر گیا۔ تو وہ پہاڑ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، اور جیسا میں نے پہلے کہا جو پیار کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف پہنچے۔ جب جو لوگ تھے یعنی مشرکین، جب جنگ احد میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، جب تکلیف پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ پہاڑ کی طرف گئے، اور جب پہاڑ کی طرف گئے تو وہ پہاڑ جو ہے انہوں نے دیکھا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو وہ پہاڑ جو ہے وہ اس نے جگہ بنا دی۔ آج بھی وہ جگہ جو ہے وہ موجود ہے کہ پہاڑ پھٹا، پہاڑ نے جگہ دی کہ آقا دشمن آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ مجھ میں آ جائیے، میں آپ کے لیے جگہ بنا دیتا ہوں۔ اسی وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پہاڑ کی اس جگہ پہ بیٹھے، کیونکہ پہاڑ نہیں چاہتا تھا کہ دشمن جو ہیں وہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دے سکیں، کوئی تکلیف پہنچائیں۔ تو محبت کرنے والا کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ آج تو دور ایسا آ گیا کہ محبت کا دعویٰ بھی ہوتا ہے اور لوگوں کی تکلیف کیا، خود تکلیف پہنچانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ہر پہاڑ، ہر پتھر، ہر راہ، ہر چیز نے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے، آگے ہو گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سامنے پہلے بتاتا ہے کہ دیکھو یہ میرا محبوب ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اب دوسری طرف دیکھیے، یہ حدیث بھی بے شمار کتابوں میں موجود ہے، اور علامہ ماوردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلام النبوہ میں تو بہت تفصیل کے ساتھ اس کو نقل کیا، مشکات میں موجود ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے، مسند ابی یعلا میں موجود ہے، طبقات کبریٰ میں موجود ہے، حضرت سیدنا امام بیہقی کی دلائل نبوہ اور امام ابو نعیم کی دلائل نبوہ میں موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے، تو ایک غیر مسلم آیا تو آپ نے کہا کہ کیا تو یہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں، ایک شرط پر گواہی دیتا ہوں کہ وہ جو سامنے درخت ہے اس کی ٹہنی کو کہا جائے کہ وہ آئے اور آپ کی نبوت کی گواہی دے تو پھر مانوں گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تو ہی جا کر کہہ دے، تو جا کر اس کو بتا دے کہ تجھے اللہ کا محبوب بلاتا ہے۔ وہ ٹانی اپنے درخت سے کٹی، کٹ کر آئی، ہوا میں اڑتی ہوئی میرے محبوب کے سامنے آئی، میرے محبوب کو سلام عرض کی، اور سلام عرض کرنے کے بعد پھر میرے آقا نے کہا کہ وہیں چلی جا، تو وہیں چلی گئی، وہاں جا کے لگ گئی۔ اب دیکھو وہ یعنی جس کو پیار ہوتا ہے وہ ہر بات پر آمین کہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے امام بصری بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا نا، جا اتل دعوت ہل اشجار ساجدتن تمشی الیہ ساکن بلا قدمی، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ہیں وہ اشجار چل کے آتے ہیں اور بغیر قدموں کے چل کے آتے ہیں. تو جب جس سے محبت ہوتی ہے جب وہ بلاتا ہے تو پھر آدمی آتا ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ آئے یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بارکا وسلم نے پتھروں کو کہا تو پتھر آئے, سوکھے ہوئے درختوں کو کہا تو انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا, انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا. دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو وہ خوش ہو تو یہ بھی خوش ہوتا ہے, محبوب خوش ہو تو جو ہے وہ محب خوش ہوتا ہے, محبوب جو ہے وہ ناراض ہو جائے اس کو تکلیف ہو تو محب کو تکلیف ہوتی ہے. اب دیکھیے میں نے کئی مرتبہ شاید پہلے بھی یہ واقعہ پیش کیا, امام زمخشری نے اس کو جو ہے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر جا رہے تھے تو بھوک لگی, کھانا پینا ختم ہو گیا تو آقا نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا تو عرض کی حضور وہ سامنے ام مابت کا خیمہ ہے تو اگر وہاں جائیں تو وہ ہر ایک کی خدمت کرتی ہے, ام مابت جو ہے وہ بڑی خدمت کرتی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو چلتے ہیں. اب ام مابت کے گھر گئے, جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے اللہ اکبر کتنی خوش قسمت وہ لوگ تھے جن کے دروازوں پر آقا خود چل کے جایا کرتے تھے. آج ہم دعائیں مانگتے ہیں کسی کی قبول ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی, کہ آقا ہمیں اپنا در دکھا دو. وہ کتنے خوش قسمت جن کے در پر جن کے گھروں میں آقا خود چل کر جائیں. دروازہ کھٹکھٹایا, ام بابد نکلی, چاند سا چہرہ دیکھا اللہ اکبر تو پریشان ہو گئی. کہتی ہے کہ جس کے صدقے میں نے سنا ہوا تھا کبھی وہ محبوب آئے گا, جس کے صدقے ہر مسافر کی میں نے خدمت کی, آج وہ محبوب آیا تو گھر میں کچھ کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو آقا کریم نے پوچھا ام مابت تیرے گھر میں کوئی چیز ہے؟ عرض کی نہیں آقا, آج تو میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ کھانے کو نہ پینے کو. میرے آقا ساتھ ساتھ اس سے باتیں کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے سین کی طرف نظر کرم فرماتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں وہ سامنے ایک بکری ہے. تو عرض کی آقا اگر وہ دودھ دینے والی ہوتی تو وہ بکریوں کے ساتھ باہر چلنے چلی جاتی, وہ تو اتنی کمزور ہے کہ چل بھی نہیں سکتی اور دودھ کہاں سے دے گی. میرے آقا نے ارشاد ہے اگر ہم اس سے دودھ لے لیں تو تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو حضرت ام مابت نے عرض کی کہ محبوب مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے, آقا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن وہ بکری دودھ نہیں دے سکتی. ایک تو دودھ دینے کے لیے بکری کا یا کسی جانور کا جو ہے وہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ کسی کو جنم دینا ضروری ہے, بغیر جنم کے تو کوئی چیز بھی دودھ نہیں دیتی. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک تو اس نے جنم نہیں دیا کسی کو, دوسرا یہ ہے کہ کمزور اتنی جنم دیا بھی ہوتا تو جو چل نہیں سکتی کھڑی نہیں ہو سکتی وہ دودھ کیسے دے گی. تو آقا نے کہا آپ اگر اجازت دیں تو ہم لے لیتے ہیں. اللہ اکبر. جب آقا آگے بڑھے تو بکری کھڑی ہو گئی, میرے آقا کو دیکھ کر بکری کھڑی ہو گئی. جب بکری کھڑی ہوئی تو آقا آگے بڑھے, اس کے کمر پر مبارک ہاتھ رکھا. سبحان اللہ, کتنے وہ جانور بھی کتنے مبارک ہیں کہ جن کے اوپر آقا کریم ہاتھ رکھ دیں. سبحان اللہ, فقط اتنا کرم کہ ہاتھ رکھ دو میری آنکھوں پر, میرے آقا مجھے میرے ہی ہونے کی نشانی دو. بکری نے جب دیکھا آقا کا ہاتھ لگا ہے تو بکری نے اپنی ٹانگیں چوڑی کرنی شروع کر دی, اس کی کھیری اس کا حوانہ جو ہے وہ دودھ سے بھرنے لگا. آقا کریم خود نیچے بیٹھے, دودھ دھونا شروع کیا. ام مابت برتن لاؤ, لایا گیا بھر دیا. ام مابت اور برتن لاؤ, لایا گیا بھر دیا. ام مابت اور برتن لاؤ, گھر کے سارے برتن بھر دیے, سب کو پلایا, سب کے پیٹ بھر دیے. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیا. اب اس بکری کو دیکھیے, بکری کو پیار تھا نا, تو اس نے کہا آقا جو آپ چاہیں وہی ہوگا, آپ کا ہاتھ لگے تو دودھ پیدا ہو جائے گا. اور اب یہاں جو اصل مسئلہ ہے یہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا بکری کا. اب جو ہے ام مابت کہتی ہیں, دیکھیے محبوب اور محب کا تعلق. ام مابت کہتی ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ پینے سے پہلے مجھ سے پانی مانگا کہ میں کلی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے پانی دیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی منہ میں ڈالا کلی اور کلی کر کے پانی کو باہر پھینک دیا. اب دیکھیے کتنی دیر تک منہ میں پانی رہتا ہے جب آدمی کلی کرتا ہے تو کتنی دیر تک, کوئی منٹوں کے حساب سے نہیں سیکنڈوں کے حساب سے رہتا ہے, اور نفیس طبع والے تو فوراً کلی کر کے باہر پانی پھینک دیتے ہیں. تو میرے آقا نے منہ میں پانی ڈالا, ڈالتے کلی کی, وہ کلی کا پانی جو آقا کے منہ سے لگ کر نکلا وہ ایک سوکھی کوئی کھجور کا تنا کبھی کا سوکھا ہوا تھا, پتے نہیں تھے صرف تنا تھا. وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی کا پانی لگا, وہ کھجور کا تنا جو سالوں سے خشک تھا وہ ہرا ہو گیا, جو ہرا ہوا تو ساتھ ہی اس کو تازہ کھجوریں بھی لگنی شروع ہو گئیں. سبحان اللہ, یہ ہے محبوب کی احساس محبت آقا. اور دیکھو وہ پانی جو منہ سے لگا چند منٹ لگا. وہ لوگ کہتے ہیں کپڑے سے تبرک حاصل نہ کرو, لوگ کہتے ہیں آقا کے بالوں سے تبرک حاصل نہ کرو, آقا کے ناخنوں سے تبرک حاصل نہ کرو. ارے یہ تو وہ ہے جو عارضی طور پر جسم سے لگ کر دور ہٹ گیا, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے, بتا جو تلووں کے ان کا دھوون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن, پائی جنہوں نے دلہا کی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو منہ کو پانی لگتا ہے, اب وہ دیکھے کھجور کا تنا ہرا ہوتا ہے, اس کو کھجوریں لگتی ہیں. کوئی کہے, کوئی مردہ دل والا کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو وہ قرآن کو پڑھ لے, وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ پڑھ لے کہ حضرت مریم کو اللہ کہہ رہا ہے وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ إِلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. اے مریم تو اس کے ساتھ اپنا جسم لگا, اس کو ہاتھ لگا, یہ سوکھا ہوا درخت ابھی ہرا ہو جائے گا, ابھی اس سے تازہ کھجوریں گریں گی. ارے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کی ولیہ ہو کر ایک سوکھے کھجور کے تنے کو ہاتھ لگائیں تو کھجوریں گرتی ہیں, تازہ کھجوریں گرتی ہیں تو میرے آقا کے منہ کا پانی لگے گا تو کھجوریں کیوں نہیں لگیں گی. اب دیکھیے آقا نے وہاں پانی پیا, دودھ پیا, چلے گئے. سبحان اللہ, آقا مدینہ طیبہ چلے گئے, کھجور کا درخت وہی ہے. اللہ اکبر, محبت ہو تو ایسی ہو. اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں اور درخت امہ مابت کے گھر میں, جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں بیمار ہوتے ہیں تو درخت وہاں جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے, درخت کا رنگ بدل جاتا ہے. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تندرست ہوتے ہیں تو درخت جو ہے وہ بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے. کیا کمال ہے, یہ ہے محبت محب اور محبوب کے درمیان رشتہ, اس کو کہتے ہیں رشتہ. تو جو محبوب ہوتا ہے وہ محب کے ساتھ جیتا ہے, محب کی خوشی کے ساتھ خوش ہوتا ہے, وہ محب کی غمی کے ساتھ غمگین ہوتا ہے. تو یہ دعوے محبت کے کرنے آج ہماری طرف سے کہ صدقے یا رسول اللہ, اور آقا کی سنتوں کے تارک ہونا, آقا کے حکم کے مخالف چلنا یہ محبت نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, اور ہم کہیں کہ نہیں جی ہم نماز تو نہیں پڑھتے, ویسے ماشاءاللہ ہم آقا کے عاشق ضرور ہیں. ارے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کون چھینے گا. تو یہ دیکھیے جانوروں نے بھی, درختوں نے بھی, پتھروں نے بھی محبوب کے ساتھ وہ محبت کی کہ اب جب آخری ظاہر اس دنیا سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگلی دنیا میں منتقل ہونے کا وقت آیا, آقا بیمار ہوئے تو وہ کھجور کا درخت پیلا پڑ گیا. ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پرفتو جسم مقدسہ سے نکلی, ادھر وہ درخت ویسے کا ویسا ہی سوکھ گیا, وہ تنا بن گیا کہ محبوب کی زندگی کے ساتھ ہی زندگی ہے, محبوب نہیں تو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ, یہ ہے کہ ایک شخص محبوب کے لیے کائنات میں زندہ رہنا. تو جو محبوب ہوتا ہے وہ محب کی ہر چیز کو چاہتا ہے, پیار کرتا ہے. اب دیکھیے اسی طریقے سے مدینے کا واقعہ بخاری میں واقعہ موجود ہے, مسلم اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے. اب ایک عورت نے عرض کی, آقا جب آپ کلام فرماتے ہیں تو آپ کی مبارک وما ینتق عن الہوا ان ہوا اللہ وحی یوحا والی زبان مقدسہ کی آواز تو سنتے ہیں بدوہا کا چہرہ نظر نہیں آتا, آگے صحابہ بیٹھتے ہیں ہم پیچھے ہوتی ہیں, تو کیا آقا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اونچی جگہ پر بیٹھیں, آپ اونچی جگہ پر بیٹھ کر کلام کریں, ہم چہرہ بھی دیکھیں, ہم آپ کا کلام بھی سنیں. تو آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں. تو یہ مشورہ ہوا تو ایک صحابی نے کہیں منبر دیکھا ہوا تھا, تو عرض کی آقا میں منبر بنا دیتا ہوں, تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا, منبر بن گیا. منبر بن کے جب رکھا گیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر کی طرف بڑھے. جب آقا چلتے چلتے اسی استنِ حنانہ کے پاس گئے, خوش کھجور کے تنے کے پاس گئے, وہاں سے گزرنے لگے, آگے منبر تک جانے لگے, تو وہ کھجور کا تنا یوں رویا, حدیثی میں آتا ہے کہ جیسے ماں سے بچھڑا ہوا بچہ روتا ہے. ایک حدیثی میں ہے کہ وہ یوں رویا جیسے اونٹنی کا بچہ اس سے بچھڑ جائے تو اونٹنی دل بلاتی ہے, اس طریقے سے وہ رویا. سارے صحابہ نے اس کی آواز سنی, ارے ہجر میں محبوب کا کیا حال ہوتا ہے, یہ کسی محبت والے سے پوچھئے. وہ کھجور کا تنا رو رہا ہے اور زارو قطار رو رہا ہے, اور میں قربان جاؤں اس لجپال آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا واپس پلٹے, اس کھجور کے تنے کو اپنے کلاوے میں لیا, دونوں بازوؤں میں لیا, اور میرے آقا یوں تسلی دے رہے ہیں جیسے ایک روٹھے ہوئے اور روتے ہوئے بچے کو تسلی دی جاتی ہے. آقا پوچھتے ہیں اے کھجور کے خشک تنے تجھے کیا ہو گیا, تو کیوں رو رہا ہے؟ ارکی آقا آپ میرے ساتھ ایک لگاتے تھے, میں سمجھتا تھا کہ کائنات میں سب سے خوش قسمت میں ہوں. آقا آج آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, آج آپ مجھے چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آقا مجھ جیسا بد قسمت کون ہے. میرے رسول اللہ جپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کے تنے اگر تو کہے تو میں تیرے ساتھ ہی ٹیک لگاتا, اور اگر تو کہے تو میں تجھے جنت میں بھیج دیتا ہوں, وہاں جا کر تیرے ساتھ ٹیک لگایا کروں گا. کیا مقدر ہے ان درختوں کے, ان تنوں کے, جن کو آقا کریم کی اتنی محبتیں عطائیں حاصل تھی. تو وہ درخت کو بھی شعور آ گیا, ارکی آقا یہاں کے چند دن کی زندگی ہے, آخر سبھی نے آگے جانا ہے, آقا مجھے آپ جنت میں بھیج دیں, لیکن شرط یہی ہے کہ جنت میں آپ میرے ساتھ ٹیک لگائیں گے نا, جنت میں بھی تو مزہ تبھی آئے گا آقا جب آپ میرے ساتھ ٹیک لگائیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہ فرمایا کہ ہاں میں تیرے ساتھ ٹیک لگاؤں گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے اس رونے والے کو سنا. جب یہ حدیث سینا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کرتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں سنو, ارے جس محبوب سے درخت اتنا پیار کرے ہمارا زیادہ حق بنتا ہے, ہم تو انسان ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, مومنوں پر تو اللہ نے احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب دے دیا, تو ہمارا حق بنتا ہے ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجر میں روئیں, ہم آقا کی جدائی کو برداشت نہ کریں. وہ درخت اسی طریقے سے دیکھیے، جس کو محبت ہوتی ہے وہ محبوب کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، محبوب کے آنے کا انتظار ہو تو آدمی کتنی تیاری نہیں کرتا، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں کہیں جا رہے ہیں کہ ایک جگہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ آپ نے پڑاؤ ڈالا، کھانے کا وقت تھا لیکن کھانے کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کے ساتھ کھانا کھایا جائے، تو ایک شہد کی مکھی آئی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان کے قریب بھن بھنانے لگی، صحابہ نے اس کو دور کرنا چاہا تو آقا نے کہا چھوڑ دو، یہ مجھ سے بات کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ آقا آج آپ یہاں آئے، آپ اور آپ کے خادموں نے کھانا کھانا ہے تو ساتھ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، تو آقا اس پہاڑی کی دوسری طرف ہم نے ایک شہر کا چھتہ لگایا ہوا ہے، اور اپنے کسی غلام کو بھیجئے اور اس کو کہیے کہ شاید لے آئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالی رہو کو بھیجا کہ علی جاؤ، جا کر شاید لے کر آؤ۔ مولا علی گئے، شاید لے کر آئے، ابھی صحابہ کھانا کھا رہے ہیں، آقا تناول فرما رہے ہیں کہ شاید کی مکھی پھر آ گئی، پھر بھر میں آنے لگی۔ صحابہ نے کہا آقا اب کیا کہہ رہی ہے؟ اب یہ دیکھنے آئی ہے کہ کیا آقا کریم کو میرا شہد پسند آیا کہ نہیں آیا۔ تو آقا نے فرمایا میں نے اسے پوچھا ہے کہ مکھی تو کڑوے کسیلے کھٹے ہر قسم کے پھولوں اور پھلوں پر بیٹھتی ہے، لیکن شہد تیرا میٹھا ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے، تو اس میں وجہ کیا ہے؟ تو مکھی نے عرض کی آقا واقعی ہم مختلف پھلوں اور پھولوں پر بیٹھتی ہیں، لیکن جب ہم بیٹھ کے اس کا رس نکال کے اپنے چھتے پہ بیٹھتی ہیں تو ہماری مالکہ ہماری ملکہ کہتی ہے صلی اللہ کریم پر درود پڑھو، جب ہم درود پڑھتی ہیں وہ کڑوے کھٹے کسیلے سارے کے سارے جو ہیں وہ میٹھے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی کرم نوازیاں، ہمارے اعمال بھی ایسے ہی کڑوے کھٹے کسیلے، ہم بھی گناہ گار، لیکن جب آقا کریم کا نام لیتے ہیں سب آقا اور درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہمارے بھی یہ اعمال انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے، یہ برائیاں نیکیوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گی۔ تو محبوب کی کوئی تکلیف محب پسند نہیں کرتا۔ مکھی نے دیکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس وقت سالن کی حاجت ہے اور یہاں کوئی چیز نہیں ہے، تو میں نے یہ شاید کس لیے بنایا ہے؟ یہ تو آقا کا ہی صدقہ ہے، تو آقا کی بارگاہ میں اس کو پیش بھی کر دوں۔ اور جس کو پیار ہوتا ہے، جس کو محبت ہوتی ہے، وہ پھر دکھ میں تکلیف میں اپنے آقا کو بلاتا بھی ہے، وہ ہر پہ دیکھے نا پہنچ تو نہیں سکتی، لیکن بچے کو کہیں بھی تکلیف ہو تو ہائے ماں ضرور کہتا ہے، تو جتنا پیار ہوتا ہے اتنا تو پکارتا ہے۔ تو خواہ مخواہ لوگ کہتے ہیں تم رسول اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ ارے محبت ہو تو اپنے آپ نکلتا ہے یا رسول اللہ، ہر شخص پکارتا ہے جس کو محبت ہوتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، موجم کبیر تبرانی میں موجود ہے، شرف و نبوہ میں موجود ہے، اسی طریقے سے یہ امام ابن بشقوال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب القربہ میں اس کو نقل فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ جا رہے تھے، ایک طرف سے آواز آئی اغثنی یا رسول اللہ، آقا میری مدد کو پہنچو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرف ہو گئے جس طرف سے آواز آئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک جالگا ہوا ہے اور جال میں جو ہے وہ ایک ہرنی پھنسی ہوئی ہے۔ عرض کرتی ہے آقا اس پہاڑ کی دوسری طرف میرے دو بچے ہیں، یہاں کسی نے یہ جال لگایا میں اس میں پھنس گئی، آقا مجھے یہاں سے چھٹکارا دلائیے، میں ابھی وہاں سے ان کو دودھ پلا کر آتی ہوں۔ میرے آقا نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو وہ کہتی ہے، وہ ہرمی کہتی ہے، اگر آقا واپس نہ آئی تو میرا حشر قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، وہ درود و سلام نہ پڑے۔ آقا نے اس کو کھول دیا، ہرمی گئی۔ اتنی دیر میں وہ جس نے جال لگایا تھا وہ کافر بھی آ گیا۔ یہاں ہرمی تھی، میرے جال میں پھنسی ہوئی، میں نے باندھی ہوئی تھی، کس نے چھوڑی؟ آقا نے کہا میں نے چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ہرنی کی جگہ اپنا مبارک قدم رکھا۔ ارے برداشت نہیں کرتے کہ ہرنیوں کی جگہ اپنا قدم رکھ دیتے ہیں کہ جب تک تو نہ آئے گی میرا قدم اس جال میں رہے، واقعہ اپنے امتیوں کو کیسے جہنم میں دیکھیں گے، واقعہ اپنے امتیوں کو کیسے تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں جو ہرنیوں کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے۔ جب آقا نے کہا کہ اس کو میں نے چھوڑا، کہا آپ نے کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ وہ ابھی آتی ہے۔ کہا کبھی جانور بھی نکلے ہوئے آئے ہیں؟ کہا ہاں، وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے، وہ ابھی آتی ہے۔ اور وہاں گئے، جب وہ ہرنی گئی اپنے بچوں کو کہتی ہے جلدی جلدی دودھ پی لو، میں اللہ کے محبوب کو وعدہ دے کر آئی ہوں، کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں، آقا کی شفاعت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ مسلمان سوچ تو صحیح، آج تیرے تو نے آقا سے کتنے وعدے کیے اور تو کتنے نبھا رہا ہے، آقا کی طرف سے، اللہ رسول کی طرف سے کتنی آوازیں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی نکلتی ہیں اور تیرے کان تک جھو تک نہیں رینگتی۔ میرے محبوب تجھے کتنی بار بلاتے ہیں؟ آقا نے کہا میری مثال یوں ہے کہ جیسے ایک شخص آگ جلائے، پتنگے اس میں گر رہے ہیں، میں اور وہ شخص ان کو پتنگوں کو پکڑ رہا ہے۔ فرمایا تم جہنم میں گر رہے تھے، میں تمہیں پکڑ رہا ہوں۔ کسی کا گریبان، کسی کا بازو، کسی کی قمیض کا ایک پلو میرے ہاتھ میں آتا ہے تو میں اس کو واپس کھینچ کر جہنم سے جنت میں پہنچا رہا ہوں۔ تو ابھی وہ باتیں کر رہے ہیں اور بچوں نے کہا کہ اگر اللہ کے محبوب آئے ہیں تو امی ہم دودھ نہیں پیئیں گے، پہلے آقا کا دیدار کریں گے۔ چلو ہم بھی چلتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں۔ بکری بچوں سمیت دوڑ کے آتی ہے، جب آئی تو وہ کافر کہتا ہے ارے میری خرابی ہو، جس اللہ کے محبوب کی باتیں جانور مانتے ہیں میں کیوں نہ مانوں۔ اسی وقت کلمہ پڑا، مسلمان ہو گیا۔ تو میرے آقا نے کہا اب اس ہرمی کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ آقا میں نے اس ہرمی کو آپ کے صدقے چھوڑ دیا۔ امام الفجر المنیر میں امام فاقہی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، یہ ساتویں صدی ہجری کے آدمی ہیں، الفجر المنیر میں لکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ولیوں کو دیکھا۔ ایک اللہ کا ولی کہتا ہے کہ میں مدینہ طیبہ میں گیا تو میں روضہ شریف پر سلام عرض کر رہا تھا تو ایک ہرنی آئی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کے سامنے سر کو ٹیک دیا اور پھر سر اٹھایا اور یوں آسمان کی طرف کیا، پھر آقا کے روزے کی طرف کیا، جیسے سلام عرض کر رہی ہے، اور پھر الٹے قدم واپس پلٹ گئی۔ تو وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ یہ ہرنی اسی ہرنی کی اولاد میں سے ہے جس ہرنی کو آقا نے جال سے چھڑایا تھا۔ اللہ اکبر۔ ارے ہرنیوں کے بچے تو وعدہ وفائی کریں اپنے والدین پر جو آقا نے کرم نوازیاں کی، ان پر جو ہے وہ اپنی یعنی بعد میں بھی روضہ مقدسہ پر جائیں۔ ارے ہمارے بڑوں پر تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی ہی کرم نوازیاں ہیں، بڑی ہی کرم نوازیاں ہیں، ہم کیوں نہیں آقا کی بارگاہ میں اسی طریقے سے جاتے؟ ہمارے بڑے تو جہنم میں جا رہے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بچا لیا، ہم کو بچا لیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ وہ نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ارے کلمہ تو پڑھا دیا، پڑھایا تھا آقا نے، کم از کم اسی احسان کے بدلے آقا کی عزت کیا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر دیکھیے کوئی محبوب اپنے محب کو دشمن سے بچانے میں اپنی جان چلائے، جان دے دیتا ہے۔ جب آقا اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے اور ایک جگہ آ کر جب آقا کریم غار ثور میں ٹھہرے پیچھے سے کافر آ رہے ہیں, کافر تو قریب پہنچ گئے, اسی وقت کبوتروں کے ایک جوڑے نے اس غار کے آگے انڈے دے دیے اور ایک مکڑی نے جالا تن دیا, کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ظالم لوگ آ رہے ہیں, محبوب کو, ہمارے محبوب کو تکلیف نہ پہنچائیں گے. اب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا یہاں تو کبوتری نے انڈے دیے ہوئے, اگر یہاں سے کوئی گزرتا تو یہ انڈے ٹوٹ جاتے, اور یہ اگر یہاں سے کوئی گزرتا تو یہ جو ہے یہ کیا نام ہے اس کا کہ جالا ٹوٹ جاتا. تو کبوتروں کو بھی محبوب سے محبت تھی, انہوں نے کہا ہماری جان جاتی ہے تو جائے, ہم آقا کی جو ہے وہ ہم یعنی زندگی بچانے کی کوشش کریں گے. محبت والا یہی کرتا ہے. جو کہتے ہیں جی وہ گستاخی کرتے ہیں تو ہم تو کچھ کر نہیں سکتے, ارے جو کر سکتے ہو وہ کرو, نہیں روک سکتے تو نہ صحیح. جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود میں پھینکا گیا تو کسی نے دیکھا کہ ایک بلبل منہ میں اپنی چونچ میں چند قطرے پانی کے ڈالے ہوئے اڑ رہی ہے, ارے بلبل کیا کرنے لگی؟ کہا میں اس آگ کو بجھانے جا رہی ہوں. کہا ارے اتنی بڑی میلوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور تیرا ایک قطرہ کیا کرے گا؟ کہے بجھے نہ بجھے, مجھے یہ غرض نہیں, میں کم از کم اپنا حق ادا کرنا چاہتی ہوں, میں کوشش کرنا چاہتی ہوں, میں یہ پانی ضرور ڈالوں گی, نہیں بجھتی آج تو نہ بجھے, قیامت کے روز ان لوگوں میں سے تو اٹھوں گی جو ابراہیم خلیل اللہ کی آگ لگانے میں نہیں تھے, آگ بجھانے میں تھے. تو اس لیے میرے بھائی اپنی حد تک تو کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی ہماری آواز پہنچے, ہم آقا کے غلام ہیں, ہم آقا کی گستاخی پسند نہیں کریں گے. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آقا کے پاس کچھ صحابہ آئے, عرض کی ہے آقا ایک اونٹ بولا ہو گیا ہے, وہ لوگوں کو کاٹنے آتا ہے, ہم نے اس کو ایک باغ کے اندر بند کر دیا ہے. آقا نے کہا چلو مجھے دکھاؤ. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم گئے, دروازہ کھولا گیا, آقا آگے گئے, جانور وہ اونٹ بولا اونٹ پاگل اونٹ دوسرے کونے میں کھڑا تھا, اس نے دروازہ کھلتا دیکھا, آقا کو دیکھا اور بھوڑا, لوگوں نے کہا آقا یہ بھولا ہے, یہ پاگل ہے, یہ حملہ کر دے گا, آقا پیچھے ہٹ جائیے, ہم دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں. میرے آقا نے کہا نہیں نہیں, تم پیچھے ہٹ جاؤ, چھوڑ دو مجھے. اونٹ آیا, آ کر آقا کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا, پھر اٹھا اور آقا کے کانوں کے قریب منہ کر کے بلبلانے لگا. میرے آقا نے کہا اس کا مالک کدھر ہے؟ مالک آیا, عرض کی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے آقا میرے مالک مجھ سے کام لیتے رہے ساری عمر, میں جب جوان تھا, اب میں بوڑھا ہوتا مجھے کھانا نہیں دیتے, مجھے تکلیف دیتے ہیں. میرے آقا نے کہا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے, تو بیچ دے میں اس کو لیتا ہوں. عرض کی آقا نہیں, آج کے بعد یہ میرے پاس ہی رہے گا لیکن اس سے کام نہیں لوں گا, آقا صرف اس کو کھانا کھلایا کروں گا, میں اس سے کام نہیں لے سکتا. آقا آج کے بعد جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا. تو میرے بھائی جو محبوب ہوتا ہے وہ محب کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر دیکھیے آقا کریم جمعہ پڑھا رہے ہیں, جمعہ شریف کا خطبہ ہو رہا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, کتاب الجمعہ اور کتاب الکسوف ہے. تو ایک شخص کھڑا ہوا, جیسا میں نے کل پرسوں بھی حدیث شریف کی, کھڑا ہوا رب کی آقا مال مویشی ہلاک ہو گئے, زمینیں خشک ہو گئیں, آقا دعا کیجئے کہ اللہ جل مجد الکریم بارش عطا فرمائے. میرے آقا نے خطبے کے دوران ہاتھ اٹھائے, اللہ اکبر, ہاتھ اٹھا کر کہا باری تعالی بارش, سبحان اللہ. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں میں نے آقا کی دعا سنی, آقا کے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے, میں نے کہا ابھی بارش آئے گی, میں نے عرض کی آقا تھوڑی دیر رک جائیے, میری کھجورے میرے مکان کے چھت کے اوپر ہیں, کہیں بھیگ نہ جائیں. آقا نے پھر کہا باری تعالیٰ بارش, عرض کی آقا میری کھجورے بھیگ جائیں گی, تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے. آقا نے تیسری مرتبہ کہا اللہ بارش, چاہے ابو لبابہ لگوٹ باندھ کر اپنی کھجوروں کو بچاتا پھرے. حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں میں دوڑا, میں نے دوڑ لگا دی, جلدی سے نکلا وہاں سے کہ میں اپنی کھجوریں اتاروں. ابھی جب آقا نے کہا تھا بادل کا ایک ٹکڑا آسمان کے کسی کونے پر نہیں تھا, لیکن مجھے یقین تھا میرے محبوب کی بان سے لفظ نکلے ہیں, یہ بارش برسے گی. اب کہتے ہیں اتنی تیز دوڑ, تیز دوڑ کے ساتھ دوڑا, لیکن میرے گھر جاتے ہوئے موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی. میری کھجوریں جو ہیں وہ یعنی پرنالے کے ذریعے نیچے گر رہی ہیں, اور میں لنگوٹ باندھا ہوا کھجوروں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میرے آقا نے بارش کو حکم دیا, بارش آنے لگی, 8 دن بارش ہوتی رہی. اب بارش کو آقا نے حکم دیا تھا, آقا کہیں تو واپس جائے. اب 8 دن تک بارش ہوتی رہی, پھر آقا خطبہ جمعہ دے رہے ہیں, اور پھر کوئی تھا آقا مال مویشی ہلاک ہو گئے, آقا ہماری جو مکانات ہیں وہ بہنے کے قریب آ گئے, آقا کرم نوازی ہو جائے. میرے آقا نے مبارک انگلی اٹھائی اور کہا اللہم ہوا علینا ولا علینا. میرے آقا کی انگلی اٹھی یوں بھومی, صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جس طرف انگلی جاتی تھی بادل اسی طرف بھاگتا جاتا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ آقا کی یوں انگلی پھری اور پورا مدینہ صاف ہو گیا. مدینے پہ دھوپ ہے اور پہاڑوں پہ بارش ہو رہی ہے. سبحان اللہ, جو محبوب ہوتا ہے وہ محب کی ہر بات کو مانتا ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وت ازرو ہو وت وقرو ہو, میرے محبوب کی تعظیم کرو, میرے محبوب کی توقیر کرو, میرے محبوب سے محبت کرو, یہ محبت کے تقاضے ہیں. تو آج میں نے مختصر عرض کیا کہ محبت والا محبوب کے ساتھ کیا طریقے استعمال کرتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے. تو یہ تھا غیر ذوی العقول کی محبت, جانوروں کی محبت, درختوں کی محبت, پتھروں کی محبت. تو ابھی یعنی یہ تھا ابھی ذوی العقول نے کیسے محبت کی, صحابہ نے کیسے محبت کی, مومن کیسے محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کا بیان آگے آئے گا. دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے کی, محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان محبوبوں میں محبوں میں ہو جائیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجر میں روتے ہیں, جن کی آنکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیار میں آنسو نکلتے ہیں. اللہ ہمیں ان آقا کے غلاموں میں شامل کر دے. ابھی میرے یہاں ہمارے قاری صاحب موجود ہیں, ان کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک نعت سناتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا, اور اگر کسی اور دوست نے نعت پڑھنی ہو تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی موقع دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.